Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gherasim. Bună seara și bine v-am găsit la Forum, stimați ascultătorii Vocea Basarabiei, 804-424, 804-422, două linii telefonice la care vom iniția acest talk show radiofonic. Azi vom vorbi despre unire, o noțiune care o să dăm probabil că o altă conotație, însă sensul ei deplin îl puteți aborda pe parcursul răspunsurilor sau concluziilor, meditațiilor, opiniilor pe care sper să le lansați aici la forumul de astăzi. Ucrainenii s-au unit împotriva refuzului Ianukovici de a semna acordul de asociere. S-au unit și mai monolit și mai strâns, au donat sute de milioane de grivne mână de la mână ca să-și creeze o armată pentru a stăvili invazia Rusiei în țara lor și acapararea de noi teritorii. Azi Putin s-a rugat la o mănăstire și a pus o rămânare pentru cei care au apărat oamenii din Novorusia. Deci a lansat deja campania Novorusia și presa mediatică a lui Putin va merge pe treaba asta pentru a uni rușii în jurul rusismului, o doctrină a lui Putin de mai demult, și a uni rușii în jurul a ceea ce preferă cel mai mult, naționalismul la extremă, care iată că pare să se încununeze cu planurile Moscovei de a crea un sistem global de atac rapid. Țările este europene, foste membre ale lagărului socialist și state chiar membre ale fostei Uniuni Sovietice s-au unit în cadrul Uniunii Europene în jurul valorilor, intereselor și în zona de securitate care să le protejeze împotriva eventualelor pericole. Turcii s-au unit și l-au votat pe Erdogan, chiar dacă Turcia a fost zbuciumată de protestele opoziției și care s-au încurunat cu morți și răniți. Iată acum irachienii și curzii s-au unit împotriva invaziei forțelor islamiste radicali care vor să creeze un halifat acolo, un stat islamic universal. Și așa mai departe, și așa mai departe. Americanii se unesc atunci când vine un pericol din interior sau din exterior. Ce i-ar putea sau cine i-ar putea uni pe moldoveni? Când spun moldoveni, mă refer la calitatea de cetățean al Republicii Moldova. 804-424, 804-422. Forum Radio. Ascultă și participă. Să te auzim. Două linii telefonice 804-424, 804-422 la dispoziția ascultătorilor noștri. Și întrebam ce sau cine i-ar putea uni pe moldoveni. Alo. Alo. Da. M-auzi bine? Bună seara. Cine sunteți? Cine și de unde? Eu sunt Alexei din Orhei. Da, domnul Alexei. Și dorim cândva să susțin un examen în fața dumneavoastră profesorului. La... Eu ce... O problemă asta despre unire o gândesc de mult și am așa o idee năstrușnică, să nu vorbim de unire, să vorbim de integrare, că în Basarabia, în pofida valurilor care au trecut, a apărut o formațiune numită Republica Moldova de tranziție temporară. E nu ține față, nu face față la presiunile externe și chiar și interne. Trebuie să ne debarasem de această noțiune unire, fiindcă demnitarii de la Chișinău, după cum am înțeles eu, sunt contra unirii. În caz de unire, îi pierd tot ce au și sper să mai aibă. Ne integrăm, îmbrățișăm prutul, ne integrăm, eu nu știu de ce până acum, poate eu n-am informații, nu ne-am integrat cu SIS-ul, nu ne-am integrat cu Ministerul de Externe și toate celelalte atribuții care s-au atribuit statului Republica Moldova și înghit 70% din venitul acestui pământ, nu știu de ce, dar trebuia de mult să se facă o integrare intensă, masivă, fără toboșari, afișe și referendumuri, să depunem pe farfurie de facto și atunci pui gânsacul. Și gânsacul e gânfat, care mintea de gânsac. Încep scuze și la revedere. La revedere, domnul Alexei Laurcheit. Domnul Alexei a tratat deci punerea în sensul de reunificare a României Mari. Eu întrebam, dar adică și-am admis că putem vorbi și în acest context, pentru că unirea este o noțiune cu o paradigmă mai extinsă. Ce i-ar putea uni pe moldoveni ca cetățeni ai Republicii Moldova? Bună seara! Bună seara! Bună! Da, domnul Vasile. Vede că o persoană care a vorbit înainte mie nu a înțeles fel de unire. Dumneavoastră cred că aveți în vedere și ați atenționat cine ar uni pe noi, poporul nostru, moldovenii, ca să scăpăm de toate nevoile astea. Și cam cine ar uni pe noi, trebuie să ne unim întotdeauna nevoile și sărăcia. Amu, este mare și mare pericol ca să ne dizbine completamente. Ați văzut și relatările șefului SIS-ului. Atâtea peste 100% la sfid de organizații care lucrează contra noastră, să ne dizbine. Sunt foarte convins că lucrează și biserica contra noastră. Nu mai vorbim de-al de Dodon, de-al de Dodonese, de-al de comuniști și usate și așa mai departe și cântărețelor și aiește lucrează. Amu este o stringentă nevoie de a ne uni. Că dacă azi nu ne unim, apoi gata, pierdem tot pentru totdeauna. Vedeți că și ei plătiți cum se plânge acela că nu-i ajunge pâine. Stă la magazin că nu-i ajunge pâine și trebuie spânzurat ministru. Altul plânge de pe pragul mauzolierului lui Lenin, chiar că noi sau conducere nu creează locuri de muncă, când s-au creat 10.000 de locuri de muncă. Nu are cine lucra, nu găsim brațe de muncă, nu că nu sunt locuri de muncă. Și eu la capitolul cu cine vom face un bloc în alegeri, eu aș face un bloc între acela care vrea pâine și acela care plânge pe pragul mauzoleului, să-i înhăm la un plug și de dat cu jerghe întrâns și sare brazda samene și la sfârșitul anului să mănânci pâine acolo pe deal. Știi cum se câștigă pâinea. Iar că aici toți vor să ne dizbine. Amui momentul, oameni buni, să nu ni beștelim, urâm, numai unirea depășește toate nevoile. Da. Dacă nu o să fim în stare să ne unim amus, câștigăm alegerile, apoi înseamnă că e gata pentru totdeauna. Seara bună. Nevoile trebuie să ne unească. Seară bună, domnul Vasile. Următorul apel telefonic, următorul participant sau următoarea participantă. Ce sau cine ne-ar putea uni pe noi, pe moldovenii? Sau ne-ar putea uni pe moldoveni? Bună seara! Alo! Da! Bună seara! Bună! Domnul Gherasin! Da! Vă rog să-mi spuneți, la ce oră trebuie să înceapă forumul? La 35. De ce întotdeauna se începe la 8.30, acum ne-au furat 10 minute, se începe la 8.40 sau 8.42 de minute? De ce nu respectați regulile cum trebuie? Bun, o să vă rog, ca să ne respectăm unii pe alții, trebuie să fie o regulă oarecare. Vă rog foarte frumos să respectați regulile astea. În privința unirii, eu nu știu, am să mai aștept eu unirea, n-am să mai aștept că eu am 86 de ani, dar de mult o aștept și vreau să facem ceva, dar dacă nu se face nimic și nu vor nimic să facă nimic, vreau să zic așa, am să rămân și eu am să mor și am să rămân fără unire, fără neam și fără țară. Da. La revedere, mă vă mulțumesc. Da, la revedere. Reiterez întrebarea. Ce sau cine ar putea uni pe moldoveni? Îmi spun moldoveni, spun cetățenii Republicii Moldova. Bună seara. Pascu. Alo. Da, bună seara. Bună seara. Bună. În ce privește unirea, domnul Gherasim și domnul dragi ascultători, unirea se face atunci când fiecare om, el își măsoară așa numit capacitățile sale bine din timp și nu trebuie să vă dăuneze unul la alții. Dacă o parte din populația noastră, basarabeană, eu spun, se urăsc unul pe altul, caut agitația răsăriteană rusească a avut o influență foarte mare și până acum așa, ambasada rusească aici este un cuib de vipere care emană venin pentru dezmembrarea alianței acestea care este cam slăbuță în Republica noastră. Numai atunci când noi o să facem o așa numit sufletește unul cu altul, o să-i convingem că mai dacă noi nu ne unim acum și nu alegem din reprezentanța partidelor democratice, liberale, eu aș spune chiar de la Filat, că a spus noi, dar poate a făcut și el greșel din viața lui de seară, pentru că el s-a stăruit, de el n-are nu este când e cuvântul, mă uit la dânsul, e obosit, se vede că zi și noapte s-a stăruit și noi până în prezent să ne unim cât mai mult. Al de clopotniuc de ăștia care iese, trec pe extremă pe alta, ba la un partid de bani, ba la altul, că el e cu finanțele. E periculos acești oameni care trec unii dintr-un partid în altul, aceștia urmăresc o singură lucru. Cumva ca ei să-și mai departe prelungească așa numit tematica așa numit de a face bani pe contul alții. Rog, mă adresez tuturor cetățenilor din Republica asta, uniți-vă odată, dragii mei, lăsați orgoliul ăsta, domnul Ghimpu, lăsați orgoliul dumneavoastră și ieșiți, unește cu cei care v-ați certat până acum. Făceți un întreg acestui popor și atunci noi umbeluie. Sunt fii și noi, ca cei din Israel, care de jură sunt conjurați de musulmani și totuși ei rezistă pentru că sunt uniți. Da. Mulțumesc pentru atenție. O seară bună, domnul Ghilaș. 804424, 804422, forum la Vocea Basarabiei, întrebam ce sau cine ar putea uni pe moldoveni azi. Bună seara. Mihai Chisnău. Da, domnul Mihai. Eu cred că în ultimii, ei bine, cel puțin 20 de ani, nimeni n-ar să-i unească pe moldoveni. Și aș vrea să-l contrazic pe precedentul vorbitor, care a atenționat pe tovarășul, pe domnul Ghimpu, că el chipurile ar fi renovat. Domnule, dacă ar fi tăți mulți ca Ghimpu, moldovenii ar fi cu mult mai uniți. Din păcate, tăti pușlămâlele astea care sunt la conducere, partidele astea, membrii partidii și căptenii lor, ei în mult dezmembrare creează unirea moldovenilor. Luați-l pe același de la Sadova, cum îmi zice, Dodon. Într-o mare parte, moldovenii noștri se iau după partide. Aha, sunt luați, știți, cu bombonica, cu un kilogram de orez, cu un kilogram de macaroane, nu știu cu ce sunt luați. Unii se orientează după Dodon, alții după Filat, alții după Gimp și așa mai departe. Nu-i vina lui domnul Gimp, cum a exprimat dumneavoastră, că el ar fi vinovat. Ce? Eu cred că sunt vinovat cei care l-au trădat pe Gimp și s-au dus la dânsii. Așa cred eu. Și în mare parte e ca poporul nostru se orientează după cum cei de sus, când vin alegerile, se mănâncă ca câinii între dânsii. Și poporul se ia, dacă ar avea poporul ăsta minte, să nu se iei după tăti pușlamelile astea care se fac partiduțe și partide și așa mai departe, dar gândi o lecuțică, măcar cu mintea lor, eu cred că ar fi cu mult mai bine, deci, ar fi mai unit. Mintea de pe urmă iar unii pe moldoveni. Da, eu cred că așa. Vă mulțumesc. Da. O seară bună, 804-424, 804-422. Întrebarea este aceeași, bună seara. Bună seara! Alo? Da, doamnă! Bună seara, domn Gerasim! Bună seara, domnă Vera! Mulțumesc că mă recunoașteți! Atâția ani! E corect! Domn Gerasim, eu aș spune că unirea... Da, noi prim toți unirii, dar știți că dacă unul trage, mă scuzați de expresie, la tanda, unul la manda... Unirea n-a să fac așa. Unirea noi trebuie să... Deci am și întrebat, doamna Vera, ce sau cine ne-ar putea uni în sfârșit? Noi singuri pe noi. Dar dacă noi să intrăm în Europa, chiar să vrei comuniști, să nu vrei și Rusia, noi totdeauna, dacă intrăm în Europa, noi suntem uniți cu patria mamă. De atâta pentru că noi de acum suntem în Europa și o să ne unească cu patria mamă și o să fim un popor, o limbă și nu trebuie să ne trădăm. Într-a doilea rând vreau să vă spun că domnul zis că Gimp să se unească, dar doamna Ana Guțu doar a spus că reformatorii nu se vor uni cu nimeni, doar li s-a dat întrebarea să unească reformatorii cu PLDM. Doamna și-a spus că nu, noi mergem singura noștri, noi nu, dar pe domnul Gimpu să-l lăsăm cu... Noi toți avem păcate, domn Gerasim, nu? Și nu trebuie să-l provozăm ori, că la nervi și eu azi m-am descărcat pe o doamnă acolo că m-a făcut româncă. Scuzeți că eu sunt poarcă. I-am spus, dumitale, ești poarcă. Bun, de atâta doamnă, că nu ne țineți limba. Bine, doamnă Vera, hai să nu... Nu, dar doamna pe minim o denumit domn Gerasim. I-am înțeles. Apoi iată, asta nu vrea unirea. Dar dacă o să intrăm în Europa, noi să fim uniți și nu să ne jignească nimeni. O seară bună, revedere. O seară bună. Reamintesc întrebarea, ce sau cine ar putea uni pe moldoveni? Când spun moldoveni, mă refer la calitatea de cetățean al Republicii Moldova și nu la apartenență etnică. Bună seara. Alo. Vă ascult. Bună seara, Mihai Niconescu. Bună seară. Domn Gerasim, poate să unească un popor, un lider puternic, așa cum era Leonid Alare? Și ce caracteristică la moldoveni, cât e mai patriot, cu atât îl faci naționalist. Uite așa cum domnul Leancă, dar majoritatea care avem noi lideri astăzi nu au nimic cu patriotismul, ei au venit să-și facă mentrele lor. Mi-a plăcut tare mult când făceam prin 91 studiile în Sankt Petersburg cu domnul Telemann, dacă toți noi în gen străiem mâncare în Leningrad ca să ne putem întreține, el și-a luat tricolorul, vă închipuiți, a ieșit în piață, cu tricolor acolo, democrații ne apărau, comuniștii ne atacau. Uite, cât a făcut omul ăsta, măcar, dacă ar fi vreo 100, 200, 500 așa de patrioți ca domnul Telemann, s-ar face mult în Republica asta. Dar noi nu avem patrioți, am spus și mai spun, un lider puternic. Uite, mi-a plăcut tare mult domnul Leancă, ar putea să facă mult, dar îl înnădușă. Tăți oligarhii din jur, clanurile astea din jur, îl trag înapoi, nu-i permit lui să fac ceea ce vrea el. Uite, fără lider, fără un păstor bun de oi, nu există o turmă. fără păstor. Așa și poporul, un popor cum era Ștefan cel Mare, am fost într-adevăr eroi și așa cum am fost noi, nu pierdem niciun război, numai datorită liderului. Noi nu avem lider. Iată cum domnul Fila, da, o să votez pentru partidul ăsta, dar nu merită el, îngânfat cum este, dar nu-i patriot. Tare sunt patrioți. Eu v-am dat o pildă. Da. Seara bună, domnul Mihai. Continuăm forumul. Cine sau ce ar putea uni pe moldoveni azi? Bună seara. Alo, avem un apel telefonic. 804424, 804422. Bună seara. Alo? Da. Bună seara. Bună. Anatol Cisnou. Pe noi poate să ne unească numai Uniunea Europeană. Mai mult nu văd, pur și simplu, eu nu văd. Că noi vorbim că ar trebui să avem un lider, că ar trebui să avem... Dar noi și unul și numai vechi. Chiar să alegem cel mai bun lider din toți vorbitorii ăștia care au impresia că dacă și avem o persoană foarte puternică în frunte acolo, ea, noi să ne schimbăm și asta nu-i corect. Alegem noi o persoană în frunte acolo, un lider, un patriot, un sufletul mare, că avem, avem pe Leanca, avem pe Hădârca, avem oameni acolo. Ce facem noi? Îi facem o șosăt. Cine ne-a permis nouă să-i bagiocurim, să-i facem noi pe dânși așa, să ne gândim într-așa fel față de dânși? Asta și fel de uniri la noi poate fi. Nu poate fi. Pe noi numai, dacă a dat Dumnezeu să votăm corect, să mergem în Uniunea Europeană, să ne integrăm în Uniunea Europeană, atunci noi a să ne unim. Dacă noi nu ne unim, nu aderăm la Uniunea Europeană, nu ne integrăm, nu știu, ne distrugem ca națiuni și a să ne uităm și nepoții și strănepoții a să ne blasteme și a să ne urască, așa cum urâm noi persoanele care muncesc și își dau sufletul pentru a face un pas bun, pentru a face un lucru pentru binele nostru. Și noi urâm și blăfturim și îi huiducăim și în mașină mai nu și facem noi și la urmă căutăm iarăși lideri sau patriot sau nu știu și. Nu știu, ai părerea mea, numai Uniunea Europeană pe noi să ne facă gospodari. A să schimbi mentalitatea. Pentru că noi acolo de-amu n-ar să încerce Rusia să vină să ne mai strâșe mințele, să ne mai facă așa cum suntem noi. Dar a să ne dă posibilitatea să gândim altul fel. Și atunci noi cred că am fi mai uniți. O seară bună. Seară bună, domnul Atol. Continuăm forumul. Bună seara. Să vedem ce crede următorul ascultător sau ce crede următoarea ascultătoare. Bună seara. Alo, Vasco. Alo. Da. Alo. Scoate-ți țunțul la radio. Alo. Da. Da. Bună seara. Bună seara. Vasile mă numesc, Strășeni. Da, domn Vasile. Un moment, vă rog. Da, ca să scoateți un tot radio, să nu fie da. Distorsiunea asta fonică. Mă auziți? Da. Alo. Da, domn Vasile. Vă ascult. Tot ascult eu. Auziți? Vă aud acum. Tot ascult eu cam des ultimul timp Radio Vocea Basarabiei și această temă de unire. Spun mulți, se referă că ori Uniunea Europeană ne va uni, ori România ne va uni. Dar eu știu că moldovenii nu-s chiar uniți. Da, de atâta aș întreb. Am crezut odată în Italia pe mâna moldovenilor și dacă îl era cu putință ca să mă jăfuiască, să mă lasă chiar și cu în pielea goală pe drum. Și lor să le pară și bine încă. Deci moldovenii nu sunt uniți. Și nici Uniunea Europeană nu îi va uni. Nici România nu îi va uni. Eu cred că nu numai pe moldoveni, dar pe toată lumea îi va uni numai împărăția lui Dumnezeu și poruncile lui. când răul va fi stârpit pe acest pământ. Și Satan, diavolul, va fi înlăturat. Căci el și îngerul lui de căzut fac aceste războaie și neînțelegeri între națiuni. Da. Aș vrea să vorbesc mai mult, dar și este de vorbit foarte mult aici, dar vor să vorbească mai mulți oameni, cred că. Da, domnul Vasile, vă mulțumesc pentru participare la emisiune. Mai telefonați 804-424, 804-422. Alo? Alo, bună seara. Bună seara. Sunt Ecaterina Ciobanu. Vă ascult. Domnul Gherasim, vorbind despre unire, eu cred că dumneavoastră aveți în vedere nu unirea. Eu am precizat, doamnă Ciobanu, cine sau ce ar putea uni pe moldoveni și spuneam că mă refer la calitatea lor de cetățeni Republicii Moldova. Dar eu vreau să ne permit și cred că n-o să fiți împotrivă să vorbesc puțin așa pe scurt despre unirea cu România, fiindcă se vorbește foarte mult. Am admis extinderea, deci polisemantica noțiunii. O studentă din Moldova care își face studiile în România, e povestea unei cunoscute sau unei prietene de ei. Eram și eu în preajma lor și ea spunea că românii sunt tare răi. M-a interesat ce are ea în vedere. Și am întrebat-o, cum adică sunt răi? Sunt răi. Zic, fata, spune, te rog, cum sunt răi? Tu, iată, înveți acolo, nu primul an, și dacă spui că sunt răi, înseamnă că ai avut o neplăcere careva, te-au obișnuit cineva. Spune concret. Ea a spus, nu, pe mine nu m-a obișnuit nimeni, nu n-a strigat la mine, nu m-a... Mai scurt, ea spunea că pe dânsa n-a obișnuit nimeni. Zic, atunci de ce tu spui vorbile astea? Pentru că așa toți vorbesc. Iată, la noi e foarte mult, cum spune, răutate vine de la principiul ăsta că toți, de la vorbile astea, că toți vorbesc. Vorbesc toți, pentru că sunt la noi foarte mulți cointeresați ca să se vorbească cât mai rău despre români și românii să vorbească cât mai rău despre noi și cu părere de rău, cei care au așa scop, au rezultate foarte bune. Eu am fost în România în 1996 și când discutam cu oamenii acolo, toți spuneau, vai, săraci de voi, toți ne compătimeau că suntem mai săraci, toți ne vorbeau de bine, toți se bucurau când vedeau pe cineva din Moldova. Anul ăsta am fost, am mai fost, de fapt, și anii trecut, dar sunt acolo din discuțiile cu românii că atitudinea lor față de noi s-a schimbat foarte mult. Mi-a fost foarte neplăcut să aud anul acesta pe niște români spunând că voi sunteți răi, voi sunteți nu știu cum. Vreau să zic că atitudinea românilor față de noi a devenit negativă și atitudinea noastră față de ei tot negativă. Desigur că aici la mijloc stă întrebarea că cineva, hai să spunem de dreptul de pildărușii, nu vor unire, și cu fel de fel de expresii, cu fel de fel de bârfe, cu fel de fel ne fac să-i urâm noi pe români și românii pe noi. Și mi-am zis eu, anul ăsta auzând vorbile astea, că dacă moldovenii ar vrea, să zicem, majoritatea să unească cu românii, nu știu dacă românii or vrea. Dar moldovenii nu vor, pentru că se duce propaganda asta permanentă peste tot, că românii sunt răi. Da. Vreau să zic că dușmanul lucrează foarte bine și noi, dacă nu avem cap să ne gândim și să analizăm, ne dăm vorbilor auzite și eu de foarte multe ori aud expresia asta, pentru că așa vorbesc toți. Am mulțumesc, domnul Ciobanu. Seară bună, domnul următor la apel telefonic. Ce sau cine, alo, ce sau cine ar putea, doamnă, unii pe moldoveni? Bună seara. Eu consider că totul vine din neștiință. Fiindcă dacă s-ar spune adevărul poporul nostru, ce au făcut românii pentru noi, atunci la sigur s-ar schimba opinia multora. În primul rând să-i aducem aminte că 100 de ani Basarabia a fost cea mai analfabetă din toate provinciile rusești. Și românii, când au venit aici, au început cu lichidarea analfabetismului. În al doilea rând, să le spunem că românii, când au venit, au început cu a împroprietări țăranii. Cine le-a mai dat țăranilor pământ? În al treilea rând, faptul că ne-am aflat cu România ne-a salvat de genocid. Adevărat. Fiindcă, dacă noi am fi fost în componența Uniunii Sovietice, ne amintim de Golodomorul din Ucraina. 5 sau 7 milioane de ucraineni au perit în timpul Golodomorului. Ce drept, pe noi ne-a ajuns rândul mai târziu, în 46-47. Asta e primul. Când mă vreau să spun, pe noi ne-ar uni ca în 1918 un mare pericol. Atunci, probabil, s-ar trezi mulți din ai noștri care astăzi dorm și se complac în situația în care este. Fiindcă în 1917-18 tot felul de bande rusești hoinăreau prin toată Basarabia, violând femei, împușcând în butoaie cu vin prin casele țăranilor, intrând în mănăstiri, furând, omorând la dreapta și la stânga. Și atunci poporul totul s-a unit, că înțeles că este un pericol mare. Acum noi suntem în preajma cu un asemenea pericol. Un asemenea pericol ar putea să ne unească. Mulțumesc! Seară bună! Seară bună! 804-424, 804-422. Mai luăm un răspuns? Au considerație. Bună seara! Ce sau cine ar putea uni pe moldoveni? Bună seara! Avem telefon? Da, alo, bună seara! Iarăși sunt Vasile de la Streșeni. Domnul Vasile, foarte surd. Mă scuzați că revin din nou. 10 secunde, spuneți. Deci, eu totuși am scăpat ceva. Nu am nimic, adică nu sunt cu nimic împotriva unirii Basarabiei noastre cu Europa sau cu România. Ba, din potrivă, sunt pentru. Sunt pentru unirea acesteia. Da. Vă mulțumesc. A fost o precizare a domnului Vasile Strășeni. Continuăm? Alo? Numai Traian Băsescu ar putea să ne auzea. Alo? 804-424, 804-422. Bună seara. Alo? Întrebam ce sau cine i-ar putea uni azi pe moldoveni. Bună seara. Vă ascult, domnul sau doamnă. Alo. Alo. Da. Bună seara acum. Da, vă salut, domnul. Acum sunteți în emisie. Vorbiți. Alo. Da, acum vorbiți. Bună seara. Da. Atunci nu erați în emisie, pur și simplu. Încă pan Halipa a spus că cel mai mare neajuns al nostru, al moldovenilor, este neunirea noastră. Marele patriot național Mihai Eminescu a spus că țara poate prospera și are viitor atunci când în țară există ierarhia meritului. Adică să înțelegem că posturile principale în țară sunt ocupate de oamenii care merită, care au cele mai mari merite. Și noi avem foarte mulți oameni de ăștia care probabil încă nu au ocupat lucrurile astea. Am privit o emisiune la televizor unde am privit numai sfârșitul. Și este o teorie care nu e dintr-un singur cuvânt, nemțesc probabil, așa cam din vreo 5 litere, care arăta că se povestea acolo așa că erau 400 nu știu câți de oameni și ei construiau ceva, un canal acolo. Și erau, când te uitai la dânsă, ei toți parcă aveau aceeași față, aveau același scop. Și iată că este teoria asta, că oamenii se unesc atunci când toți merg spre un singur scop, când toți au aceeași mentalitate. De unde se iei la noi mentalitatea asta, dacă s-a vorbit aici în emisiune, că sunt mulți care nu doresc binele acestei țări și acestui colț de țară, aș vrea să spun, acestui popor, ni socot așa cam de... Mâna a doua. De mâna a doua, mulțumesc. Dar vina, nu știu, una că noi cum a cuiva propagandă este foarte puternică, a noastră pur și simplu inexistentă. Și atunci, din întrebare, sigur că pe noi ne-ar putea uni faptul ăsta că să mergem spre Europa, spre Uniunea Europeană și să avem toți acest gând și asta ar trebui să ne unească, să ne închege, să ne cimenteze. Dar este foarte greu, pentru că în afară de mulți care nu ne doresc binele aici la noi în țară și poate sunt pe undeva și prin conducere, mass media noastră în mâini străine. Și atunci, cum vrem noi să fim uniți? De la cine să așteptăm? Cum poate omul ăsta să aibă Badea Dunitru și Moș Ion altă mentalitate dacă lui atâtea posturi zilnic, zi de 24 din 24 de ori, îi bag în cap una și aceeași? Da, vă mulțumesc. Continuă formul. 804424, 804422, mai luăm un ascultător, bună seara. Alo, ce sau cine ar putea uni azi pe moldoveni? Bună seara. Alo. Cine este în emisie? Sau cine este la telefon? Alo. A, da? Da, da, doamnă. Bună seara, domnul Gherasim, bună seara tuturor ascultătorilor noștri. Bună seara. Eu îmi expun părerea mea personală. Mie îmi pare că pe noi poate să ne unească foarte mult două lucruri. În primul rând, barbaria asta care am văzut-o acum în Ucraina. Adică ei există de mult, dar nu era atât de aproape de noi. A fost în 92, dar multă lume atunci nu a înțeles. A crezut că, cum spuneau ei, că suntem noi de vină, că de vină România. Asta trebuie să ne pună în gardă și nu numai pe noi, dar pe toți, de la mic până la mare. Noi de acum suntem oameni în vârstă. Și a doilea lucru care trebuie să ne unească foarte mult, demnitatea noastră națională. La noi n-a fost educat nici la grădiniță, nici în școală, nicăieri, nici în universități, demnitatea noastră din neam, demnitatea noastră umană. Țin minte când fiicele mele învățau la foasta școala numărul 1, era parcă un prestigiu să vorbești în rusește. Asta a fost politica dusă de la răsărit și adusă aici la noi cu forță, fără voia noastră. Uite, aceste două lucruri îmi pare că ne-ar uni foarte mult. Și aceea că vom fi liberi în Uniunea Europeană și liberi la noi acasă, aici, pe pământul nostru. Dacă vom fi uniți. Numai asta. Înseară, da. Și... da. Da, doamnă. S-a întrerupt. Alo, următorul apel. Bună seara. Bună. Bună seara, domnul Gherasim. Bună seara tuturor ascultătorilor. Cu cine? Cu cine? Boris de la Togaten. Da, domnul Boris. Eu cred că multă lume la noi încă nu are conștiința naturală bine conturată. Chiar și astăzi am auzit unii zic cel mai departe unde să facă excurs în istorie, ajung la Ștefan cel Mare. Eu cred că este o lipsă foarte mare, că nu se vorbește despre strămoșii noștri reali, cei care au fost dacii care au fost traci și care demonstrează că noi suntem aici pe pământul ăsta de mii, de mii de ani. Domnul Boris, dumneavoastră ați folosit un termen sau mi-a părut mie, că mi-a plăcut, conștiință națională sau conștiință naturală? Națională. națională, dar aici s-ar trebui și probabil ar fi, sau s-ar plăta mai bine și conștiința noastră naturală, de origine, de unde suntem noi, de la Daci, de unde mergeți dumneavoastră acum. Sigur că chestia asta e, demonstrează cum se mândresc chinezii, să zicem, dacă e un popor de 5.000 de ani vechime. Fix așa și noi trebuie să ne cunoaștem istoria, să avem cu ce ne mândrim. Într-adevăr, suntem, cred că, cel mai vechi popor din Europa. Dacă Germania pretind că au prevenit de la goți, dar goții sunt geții. Deci ei pretind că sunt urmașii neamurilor noastre. Dar noi, din păcate, stăm și... Alo? Da. Da? Noi, din păcate, uităm de istoria noastră ancestrală. Asta ar fi, sigur că ar fi multe de zis aici, dar mă opresc aici. Da, domnul Boris, vă mulțumesc. Da. Ce sau cine ar putea une azi pe moldoveni? Bună seara, 804-424, 804-422. Alo? Alo, alo? Vă ascult. Alo. Da, bună seara. Bună seara. Cu cine vorbim? Domnul Gerasim, o întrebare foarte corectă în seară. Cum vă cheamă? Da. Eu aș da un exemplu. Să luăm exemplu de la statul american. Cum s-a format statul american? Acolo au venit din toată lumea și ei sunt patrioți a statului lor. Dar la noi ce? Au venit veneticii și ne-au pus pe noi să fim robii lor. Nu invers, ei să asimileze cu noi, dar invers. La început, când din 1812 Basarabia a fost ocupată, rușii veneau aici și ei în câțiva ani veneau românii noștri. Se spune, iată, știți că papa rus, mama rusă, Ivan Moldovan. Da. Iată, trebuie de luat de acolo. Cum s-a trecut în America... Cum la început de ocupație eram noi, că îi asimilam acum, dar ei ne asimilează pe noi. Și atunci ce înseamnă unirea asta, că dumneavoastră ați ridicat-o azi. Acolo a fost... Regea României, el a trecut hotar și a spus că eu sunt român. Așa a fost. Dar aici vin, înțelegeți, și ei stăpâni, nu noi stăpâni. Trebuie educație totală la poporul ăsta nostru, mic cum suntem, să sunt ei stăpâni aici, așa ceilalți sunt cuvenit și sunt gazdă la noi. Iată părerea mea. Mulțumesc și o seară bună. Seară bună. Pe americani au unit visul de libertate și visul american. Visăm noi libertate vreodată în formula în care au visat-o americanii. Bună seara. Bună seara. Vă ascult. Cristi Chișinău. Da, domnul Cristi. Domnul Gerasim, totul se începe la educație. Deci, un om se naște, tablă rasă, nu știe de ce naționalitate este, cine sunt părinții, cine este neamul, cine este țara. Și începând din prima zi, începem să-l educăm, să-i spunem că tata e acela, că mama e acela, că mama și tata face parte de acolo, că este neamul acela și trăiește aici. Și are istorie și originile sale. Deci ce înseamnă educație, dacă generalizăm? Deci a educa copilul pentru a-l include în cadrul națiunii din care el face parte. Asta e rostul educației omului pe tot parcursul vieții sale. Deci să-l educăm și să-l includem în națiunea, partea căruia este el. Dacă aceasta este o linie roșie. Deci să nu dăm voie ca copiii noștri sau pe noi să ne educe alții decât cine noi am fost educați pe parcursul ultimilor decenii. Cine s-a ocupat de educația copiilor noștri și din noi înșiși? I-am educat pe dânsi să-i includem în cadrul națiunii a cărei parte ei face sau ne-au educat, vreau zic, să negăm. că nu suntem ceea ce suntem, deci nu suntem partea națiunii din care facem parte, ci suntem cu totul altcineva. Alo? Da, eu vă ascult. Suntem cu totul altcineva și acum avem consecința acestei educații, perioada sovietică, care a urmărit, vreau zic, s-a ajuns la rădăcini acolo. Au băgat, au implementat să ne șteargă memoria de unde vinim și de unde tragem. Și acum apare problema. Dacă n-am avut o educație corectă, de unde să se formeze la copilul acesta și conștiința lui de națiune națională? Deci este, avem o conștiință eronată, ignorantă până la urmă, pentru că nici în zile de azi nu vrem să mergem la rădăcinile istoriei noastre, să studiem, să învățăm, că avem toată libertatea, pentru că înainte pentru a-ți afla originile tale erai pedepsit pentru acest lucru, dacă se afla și știm toate lucrurile cele în perioada sovietică, cât de aspru erau oamenii persecutați pentru o vorbă întoarsă sau spusă ni la locul ei. Deci, ne apare unica și șansă, deci, pe moldoveni la ziua de azi nu poate să-i unească absolut nimic. Războiul la Nistru nu ne-a unit. Integrarea Uniunii Europeană nu ne-a unit. În evident că suntem dezbinați. Deci, poate să ne unească ceva peste 40 de ani de zile, când vom educa o nouă generație. Deci, noi să-i educăm. Și la urechea lor să vorbim numai noi, nu mass media rusească care vorbește acum zilnic 24 de ore și ne dezbină. Deci am spus încă o dată, spațiul informațional să-l controlăm, de la grădiniță până sus în parlament și la președinție. Almintele nu vom fi niciodată uniți, ci vom fi mereu dezbinați. Rezultatul este în față. Da. Numai prin educație. Mulțumim. O seară bună. O seară bună, domnul Cristi, următorul apel. Bună seara. Alo, bună seara. Bună. Deci eu sunt foarte de acord cu domnul Cristi și pur și simplu chiar vreau să completez. Domnul Anatol. Da, domnul Anatol. Deci, primul rând, trebuie să educăm simțul apartenenței la o întreagă națiune. Deci, ce fel de asta? Că noi suntem nații mici. De unde că noi suntem națiuni medii? Mulți deja am auzit foarte că românii, dacă se unesc, mai moldovenii de dincolo se consideră români, moldovenii de dincolo ce le zic la ceilalți, la toți români. Noi nu suntem, deci prostia asta care o am auzit, dacă ia ca românii acolo așa. Deci nu normal oamenii ăștia care vorbesc. Acolo cetățenii de peste Prut pot să zic, sau eu știu, din Brașov, din asta, de unde vrei acolo să zic, da? Românii și noi. Deci noi suntem una sau alta. Deosebirea noastră dintre dânsi și pur și simplu că la noi, zicem, hai că e până în 58, au fost eliberați de ruși. Deosebirea, zicem, care că avem o parte noi că atât de bine se eliberați, că nu mai știu cine sunt. Dar chestia asta, chiar care vorbesc aici oamenii ăștia, deci de pe acum trebuie să educăm simțul națiunii mari, deci, sau mijlocii. Că suntem, zicem, basarabeni, sau moldoveni, sau parte, dacă o să, în școala noastră, deci, desigur, cum o să poți faci tu, zicem, simțul unității naționale, dacă așa se educă separatismul moldovenist-statalist, care e convenat de la șmecheri noștri care au acaparat structurile statale de rămas de la... Deci nu au făcut ceea ce au făcut nemții. Domnul Anatol, dumneavoastră știți care a fost tema primei lecții din anul ăsta? Da, am vrut să spun că numai educația poate să facă, dar ceea ce se face la noi, educație, deci cu așa zicem, cu medii de informare străine și cu separatismul dovenit, care chiar m-am mirat că atâția chiar și aici la radio vorbesc românii și noi, românii și noi. Eu când mă zic, dă ce suntem turci, ce suntem noi aici? Noi suntem tot așa ca așa dânsii, care e oameni care, tot respectul, dar și ce chestiile astea, românii și noi, dar ce mă scuză, dar trebuie să le fac o observație, să educe singur conștiința națiunii întregi și pur să spună aici românii și noi. Pur și simplu să vorbească, zicem. Eu am intervenit ca... Domnul Anatol. Sau ce mai vrei acolo. Că noi toți suntem acești. Domnul Anatol. Da. Eu am intervenit ca să vă susțin această conversație și am vrut doar să vă dau un exemplu. Eu am aflat cu stupoare că la 1 septembrie în școlile cu predarea limba rusă din Republica Moldova, prima lecție... Da, știți cum se numea? Lecția păcii, lecția și mai departe. Știți cum s-a numit? 24 august 1944, eliberarea Republicii Moldova despre ocupația română-fascistă. Asta au petrecut în școlile din limba rusă, din capitală. Prima lecție din 1 septembrie. Eu am rămas stupefiat. când am aflat. Și Ministerul Educației, ce face și la noi, înțeleg? Eu înțeleg că guvernarea de aici educă separatismul moldovenesc care le convenabil lor ca să-și păstreze, să perpetueze structurile stataliste care le convenabil pentru o mică casă ca să obțină privilegii. Și ăștia o să educe da. Separatismul ăsta moldovenesc ca să... Bine. Basarabeanul simplu trebuie de pe acum să aibă simțul țării întregi, a națiunii unite, cum au avut o ardelenii că s-au unificat. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Atol, deja... Mi-ați convins. Bună seara mai departe, următorul ascultător. Bună seara, domn profesor. Bună seara, domnul student. Eu sunt un monarhist convins. Cum vă cheamă? Pe noi, Croitorul de la Drăgea. Da, domnul Croitorul. Numai familia regală ne poate uni. Dar am o întrebare asta. Vom intra noi, nu suntem noi garantați? Cum intra noi în Uniunea Europeană sau nu? Păi depinde de noi. Depinde, da, depinde. Eu socot că toată populația conștientă trebuie să votăm masiv pentru Partidul Liberal-Democrat și Partidul Reformator. Masiv! Și mai departe, când am intrat în Uniunea Europeană, problemele au să rezolve singuri de la dânsele. Cum a zis Bălțescu, ne vom întâlni în Europa. Dar am mai târziu de vorbit de conștiință națională, de demnitate națională pe care noi nu avem. Domnul Croitor, vă mulțumesc și mereu un apel. Alo? Alo, vă ascult. Alo? Da. Bună seara. Bună, un pic mai tare. Alo? Da, vă ascult acum. S-auzi. Cine? Iuri. Da, domnul Iuri. Păi eu s-o cot, nu trebuie în așa de tare să ne descurajăm. Bineînțeles, minusurile care le aveam trebuie numai decât să le vorbim, ca ele să fie corectate. Dar în comparație de... timpul sovietic și noi suntem tare uniți. Adică eu ne aduc aminte studențele mele când făceam pe anii 80 și cât de uniți erau moldovenii și mă aud studenții acum că cât sunt de uniți între dânsii, sunt intelectuali și sunt mai dezghețați. Dar numai putem vorbi din fosta Uniunii Sovietice, nu putem vorbi de țările baltice care ei, într-adevăr, ei sunt mai uniți, dar așa la interpul și tot așa e situație ca și la noi. Uitați-vă la Ucraina, cum sunt eu, care eu sunt cutem ucraineni cu mulți mai uniți ca noi, dar uitați-vă cum și probleme au și ei. Georgia, tot așa, tot între dânsii sunt mulți. Tadjikistanul sau toate republicile astea. Bun, nu trebuie așa de tare să ne descurajăm, că aici, da, bun, trebuie să vorbim de minusuri care sunt, dar eu socot că mergem spre bine și în timpul apropiat vom fi uniți. Numai că, știți, eu nu vreau să fim uniți până la fanatism, adică să fim uniți civilizați, sau cum mă spun, nu, adică să nu fim uniți așa ca islamiștii sau în alta, să fie oarecare normă, adică să dar ce, dar, ce, dar ce ne-ar putea uni? Hai să spunem nu chiar până la fanatism, dar așa până la demnitate. Ce ne-ar putea uni? Păi știți, nu știu, nu dau seama, adică ce, gândesc mai mult parte... Ce ne-au unit pe mine, pe dumneavoastră, pe Alex și pe invitata dumnealui pe care îi văd acum? Păi ne-aș uni adevărul istoric care vom cunoaște tăți adevărul istoric. Eu gândesc că în urmă la asta noi ne-au unit mai răbdi și mai... Da. Adică să vorbim mai mult de adevăr, să vorbim mai mult de trecut, prin ce am trecut, cum trebuie să fie, cum luăm pildele de la alții care unde sunt uniți, unde cât la ce nivel au ajuns aceiași nemți, cam devenim ca nemții uniți. Da. Dacă nemții sunt uniți din sânge, așa s-o cot, că este, da. Da. Mă rog, trebuie să luăm, urmăm pildele la altora care ce-au făcut X-ul unit, uitați-vă la Pribaltica, nu știu, nu pot... Bun, înțeles, eu mă gândesc că Pribaltica nu m-a datorit la cei că eu fost ocupat de gen 40 și nu s-au fost... Bun, cum noi, am de 200 de ani, așa... Da, vă mulțumesc, domnul Iurie. Am înțeles. Deci adevărul și conștiința istorică, adevărul istoric. Eu vă mulțumesc că dumneavoastră și tuturor ascultătorilor, celor 21 de ascultători care au participat astăzi la acest schimb de opinii, am încercat să identificăm și cred că vom mai reveni la acest subiect. Ce sau cine i-ar putea une azi pe moldoveni în calitatea lor de cetățeni ai Republicii Moldova? Ne revedem sau ne reauzim mâine. La revedere! Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim. Forum Radio cu jurnalistul Arcadie Gerasim.